Ja. Na, szédesanyám, nem mesél, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok. Most izétek, reggeliztek a gyereket, most pakult a vetve egy részét a dolognak, azt akkor ment hozzád. Hallod, én elfelejtettem, hogy védd már elő azokat a vackokat, azt add már oda neki. A két valami gyereknek, amit féltem, azt a söröket, sört, a poharakat szeltés napjukra, jó? Jó. Na, add már oda nekik akkor, jó? Jó. Megindult gyalog a vécusom? Nem, Jancsi viszikül meg a Gergős, mint. Na, de jó neki. Akkor csak ki hozzá. Emese? Emese itt van. Na. Na, Emese, majd én velem marad. Jó lesz. Védd majd elő, azt akkor majd odaakadtam, amit csak én tényleg nem bírtam. Elfelejtettem, és most jutott eszembe, jó? Jó. Édesanyám akkor. Szia. Szia.